Sura mewe. Isa sininglama. Jere maro na iro wunjaki. Kamduong buri di miyaro chinna ngayi wawo. Na gade ntakche ngayi madi. Ti baruye jawol korjumaye. Amman kam chinna ngayi madi. Ti masini di miya di eduo. Chinna guredo madi ti rokaji. Di miya diye kwa unju fanjai. Di miya kaanjua. Chunjala mboje chutului. Kaanju sama chutuluya. Fu unjaro koje. Di miya di tia jai. Kwa unju no jana nangaro. Tumaro kusoto jai wao. Ting kuruno ngarimjai. Ko kusoto ai noja ninangaro. Iyano. Isa etairo misal adha agulieno. Ama maananjuda asujani. Koro isa wale jire maro na iro wunjaki. Umachina di miyae duo. Amburu wasani isa nadhi sama baruwae jawolo korduye. Ama di miyadi taia fanjani. Udi china. Kam uye ngaia njika o chuwandi. Ngae chudui. Siniramie chuwandi. Barudi ndalduso njejeso. Banazuso unea. Aima gadero isi wawo. Ama udi amro harta ilang gapchina chawandoro kadiko. U siningalama. Siningalama di dimiana ngaroro njuchi. Kidamadi siniini. Dimiadie kanjo ni. Budu kende chidi churu ya dimiada kwalje chigasi. Daji budu di ise taia chidane tatarji. Tidi kidamana ngaro dimiadro lombo njubao. Usi ningalama. Dimiani da no kena. Taie uo no sana. Jili bawa uo no sana. Uye tia no kena dhigai. Dimiadi nangaro roni yiki. Koro dimia gade bari adhi eni takena. Taia dole kudiki. Koro ko ni fanjai. Daji bari falie sinifalie ero waljai. Bawadi uwa sarana. Roni yikia waliki mowiki nangaro. Undu marakti roni ngoji wawo. Amara o nintia yiki. Kundu o nani ntia njo emeji. Koro kundu o nani ntia mo emeji. Adama wada bawanie fandikana dhu yano. Kala mana anie ya udiadi chae baoro kuu yindiro ya kadara. Ngu unjae kai ti karuama joli airotia kurnui chani. Amlae adhi mana karuamae ni karuama rakte kambu ye simu kaji wa chani. Isa ngamuri bara adiptaya. Binum jari jalemi ngamuri bara adiptaya chadi duang. Isa balbal lafado ala entiro nguruo na wimai sulemanae chani lang dadaji. Daji ya udiadhi tia dirijani kiljani tiro har sayiro andie churo duu yang kwalsami. Nima almasiu duwa federo wulsaane yara. Isa etairo na iro unjaa kena amma uwa kasansui. Kundochu bawanie dikidi uwa shedasi. Amma uwa kasansu wao. Na ichuro dimiani mbao nangaro. Dimiani di kou nifanjai. Taia no kena uwa saai. Tairo ro saviso ye yiki. Koro tumaro sanu wao. Unduma taia muko ni chumo wao. Bawani taia uro sinadi sama na mkura mkojina. Unduma rakte taia muko bawadhi yang chumo wao. Uwa bawadha atilo yano. Daji ya udiadi tia roro njejoro waldani dunguru kawye tiro gupturo ngoera. Isa etairo. Kundongula kada bawani ya nairo fulenja akana. Finjana ngara uro dunguru kawye gumsuye sesuye chine kiworo. Ya udiadi ya tiro kila kundo ngila yangani kila ala gaskadu nimbe njeji. Ni kamduong kila nam ala rongo nimidi. Isa etairo. Kita undong ngairu wada ana, uye nai alawa chenna. Kita u ala edhi rakte baoro tedi wao. Ala amduong tairo mananju China dhuro ala watin na ayro uduwang ala krese dunaro suno duna dhuro ala gaska kena nui. Utada ala ya ni kena dhuro. Kundobo wani edha diki wawa bare uwa kasansui. Amanta iye diki ya kasansu wawa ya e kundoda kasado nono asuno bawa choro ni nkirga uye choro bawa ya nkirga koro. Koro wadlene tia taro maera. Amma mukwa njang kiluo. Koro isa wale nga oburum Jordani na Nabi Yahya kasala tuwae chidina dhuro leje nabikeno. Daji am kadana njuro isa ni. Nabi Yahya au aja pafalma chidini. Amma au Yahya kila kam adhien uljina samma jireira. Adhema am kadana dhung isa kasatkera.